sobór wieczór, który zapadł mi w pamięci. 22 stopnie pokazywał słupek rdzenci. Samo poczucie na syliamentowych domów. Idealne warunki do zaspokojenia hormonów. Ziomów setki spotkałem, witałem się, zaraz żegnałem. Miasto przemierzałem, co się stanie, jeszcze nie wiedziałem. Wzrokiem teren badałem, a tu nagle jak spod ziemia wyrosła. Dokładnie taka jak w marzeniach. Była piękna jak wspomnienia, dynamiczna jak rzeka. Klasę miała w genach, choć jak szybszy niż gepard. Mówię, dziś mnie czeka ostry raj z tobą, kotku. Nie zdążysz się obejrzeć, a już będę w środku. Cudowne kształty, uwierz, lubię duże. Razem rozpędzamy burzę, ty i ja tak wróżę. Zanurzę się w twojej skórze. Polecisz, a zobaczysz, co znaczy rozgrzany Zeti. Do białości cię rozpalę, złóżmy falę namiętności. Ale jak w karnawale mała, a masz możliwości. Ta noc to będzie pościg ze emocjami. Niech miłości Bóg zagości w las i powie taniec. Kochanie, puśćmy fantazji wodze. Kochanie, jesteś ostra jak ocen. Dajesz luksus 100%, ja wytyczam trasę. Masz klasę, największą z wszystkich lasek. Jest mi dobrze, jesteś boska. Już do końca ze mną zostań. Twoje piękno nie ma sobie równy. Bez kitu, poczekaj, ty dosięgasz szczytu. Co jest? O co tu? Tylko ja. Telewizor, noc, pusty pokój, w szoku. Gdzie jesteś? Ej, czemu nie ma cię tu? Moja S600, V12, AMG.